राम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज ज्येष्ठ शुक्ल चतुर्दशी विक्रम संवत 2061 तदनुसार 2 जून 2004 प्रातः लगभग 5 बजे गीता भवन स्वर्गाश्रम ऋषिकेश राम पदार्थ है, एक तो आश्रय है, एक गति है, क्रिया आश्रय तो ये संसार के लिए वस्तुओं को आदर है, क्रिया साथ लगने से ये संसार के लिए और परमात्मा के लिए आश्रय तो भगवान का गति जगह विश्राम दो चीज जाते आश्रय ये पदार्थ जितने भी थे ये पदार्थ एक तो वस्तु है और एक गति क्रिया ये दो प्रकृति है ये संसार के लिए आवश्यक है और परमात्मा के लिए आश्रय परमात्मा का और गति के लिए विश्राम गति के लिए विश्राम बताया वो परम विश्राम है ये आश्रय तत्व आश्रय तत्व है जैसे वासुदेव सर्वम सब वासुदेव परमात्मा ही है तो ये वस्तु परमात्मा ही है उद्वास है और क्रिया की जगह शरणागति चुप आश्रय और विश्राम कति के जगह विश्राम और पदार्थों की जगह भगवान संसार के लिए जो पदार्थ और क्रिया ये संसार के लिए कर्मयोग में और ज्ञान योग भक्ति योग में आगे चाहे भगवान का आश्रय और विश्राम विश्राम का कुछ न करना आश्रय भगवान का अपने माता पिता भाई बंधु संबंधी कुटिया रुपया पैसा जो कुछ है इसका आश्रय नहीं ये काम में लो सेवा के लिए ये दुनिया के हित के लिए दुनिया की सेवा के लिए क्रिया और पदार्थ है सेवा से ही कल्याण होता है ये दुनिया के लिए और अपने लिए खुद के लिए आश्रय भगवान का और चुप कुछ न करना चुप होना शांत होना कुछ न करना ये एक बड़ा साधन है ये चुप चुप होना शांत होना कुछ न करना ये और भगवान का आश्रय आश्रय भगवान का वे भगवान निराकार है सब जगह परिपूर्ण है समान रीति से तो उसे प्राप्ति के लिए ये सब पहले देने वाले जितने क्रिया है मनन ध्यान जप स्वाध्याय सत्संगति पुस्तकों का पढ़ना सब करना ये सब विश्वास विश्राम करिए माने करना है न करने के लिए करने के दो बात है करना एक तो फल प्राप्ति के लिए संसार वस्तु प्राप्त करे उसके लिए काम करना, एक परमात्मा के लिए। तो परमात्मा के लिए संसार की सेवा के लिए करना, क्यों सेवा पहुंचे अपने भोग के लिए करना है। ये जन्म मरने वाला पदार्थ और क्रिया दोनों जन्म मरने वाला परमात्मा के लिए ये करना सब है। और इंद्रिय क्रियाओं के लिए विश्राम संसार का आश्रय है, ये आश्रय भगवान का, भगवान का आश्रय आश्रय जो है भगवान का आश्रय। ये दो आ जाएंगे संसार वेदार्थ क्रिया पदार्थ और वहां संसार क्रिया के लिए विश्राम और पदार्थ के लिए भगवान, भगवान और विश्राम। अगर दोनों आ जाए तो परमात्मा प्राप्ति हो जाएगी, ये पूर्णता हो जाएगी। कुछ नहीं करना, ये कुछ नहीं करना के लिए करना है। जप ध्यान कीर्तन सत्संग स्वाध्याय पुस्तक पढ़ना आदि काम करना, ये सब करना है अकेले न करने के लिए। मानो करने का एक बेग है, बेग सबके भीतर, वो बेग है जो शांत कैसे हो। अगर सकाम भाव से काम किया जाएगा तो बेग बढ़ेगा, और वो कामना न रखकर दूसरों के हित के लिए, दूसरों के सुख के लिए और उनको आराम के लिए किया जाए, अपने लिए नहीं, तो ये बेग घटेगा। मनो करना फल प्राप्ति के लिए, वो फल प्राप्ति क्या, शांति मिले, अपने करने का भेद निकल जाए, तो निष्काम भाव से सबकी सेवा करनी, शरीरों की भी सेवा करनी, स्थूल शरीर है उसकी भी सेवा, क्या पदार्थों के द्वारा सेवा कर देनी, आलसी नहीं होने देना, निकम्मा नहीं रहना, आलसी नहीं होने देना, परमादी नहीं होने देना। मन अपने परमात्मा करना, ये स्थूल शरीर की सेवा है। निरर्थक कोई चेष्टा न करना, प्रमाद न करना, आयुष न करना, अधिक देश में न लेना, ये शरीर की स्थूल शरीर की सेवा है। और सूक्ष्म शरीर की सेवा है जो वचन है, वो भगवत संबंधी वचन हो, तो परमात्मा का चिंतन है वो संसार का नहीं, वो परमात्मा का चिंतन है सेवा करना। ऐसे स्थिरता कारण शरीर है, उसका है स्थिरता, वो स्थिरता भी लोगों के हित के लिए, समाधि भी दूसरों के हित के लिए, समाधि भी अपने लिए नहीं, सबका ही तो सब होना शांत, दूसरों का ज्ञान है, दूसरों का ही तो यह कारण शरीर की सेवा है। तो सुख शरीर भी सेवा, सुख शरीर भी सेवा और कारण शरीर भी सेवा, ऐसे ही ये सुख संसार की सेवा, सुख संसार की सेवा और कारण संसार प्रकृति की सेवा, ये सेवा करना अपने लिए विश्राम, और विश्राम और भगवान क्रिया के लिए विश्राम। देखो मार्मिक बात है, मनुष्य जहाँ है वहां से गुजार, वहां कुछ नहीं है, अपने लिए कुछ नहीं करे, सिर हो जाए सिर, आलस नींद न हो तो, आलस आता हो नींद आती हो तो जप करो कीर्तन करो, आलस नींद नहीं हो चुप तो परमात्मा की प्राप्ति हो जाएगी। ध्यान देना ध्यान, जहां सुप रहे हो वही परमात्मा है, तो परमात्मा सब जगह सामान्य रूप से परिपूर्ण है। माया तत्मिदं सर्वं जगत अव्यक्तमूर्तिना, सब जगह परिपूर्ण है, तो जहां हो वहीं सिर हो जाओ, तो सब सिर होता ही परमात्मा से दिखता, एक क्रिया होता ही बाहर आ जाएगा, वो क्रिया दूसरों को तैयारी है। निष्काम भाव से, सकाम भाव से किया जाए तो भेद मिटेगा नहीं, निष्काम भाव से वो भेद मिट जाए, क्रिया का सबको शांति मिले, फिर निष्क्रिय विश्राम। परम विश्राम है, जैसे गोस्वामी मैंने कहा है, जाकी कृपा लव लेश ते मति मंद तुलसीदास हूँ पायो परम विश्राम। वो परम विश्राम सुधा को लिखेगा, तो विश्राम करना है वो परमात्मा से देना है। आप कुछ भी चित्र करते हो वहीं सुख हो जाओ, न परमात्मा का चिंतन है न आत्मा का चिंतन है न और भी चिंतन है, तो आपकी स्थिति परमात्मा में होगी, क्योंकि जहां आप एकाग्र होते हैं वहां परमात्मा है, पूर्ण परमात्मा है। वहां भगवान की वृद्धि बह दो, चरण सजा दो, पुष्प सजा दो, श्री पर सजा दो, भोग लगा दो, वहां ही भगवान पूरे के पूरे, सर भी वही है, मुख भी वही है, नेत्र भी वही है, मस्तक भी वही है, वही एक सुई की तीखी टोक चीज है, इतनी जगह भी भगवान पूरे के पूरे है। भगवान के चरणों में नमस्कार हुआ करो, मस्तक पर पुष्प लगाओ, भगवान के भोग लगाओ, वहां सर्वत पाणी पाद अंतर सर्वतम सर्वतना सर्व महाविष्ठ भगवान के लिए कर सब भगवान के लिए, और बहुत प्राप्ति के लिए ही सेवा करनी चाहिए, सब करना। तो जो स्वार्थ के लिए काम करते हैं वो तो जन्म देने वाला है, जब उन्हें स्वार्थ छोड़ करके दुनिया के लिए हित करते हैं तो सबूति होती है। तो करना औरों के लिए और फिर विश्राम, अपने लिए विश्राम, अपने लिए कुछ नहीं करना, अपना कुछ चिंतन भी नहीं करो, कुछ नहीं करो, कुछ नहीं करो, करोगे तो तत्व से दूर हो जाएंगे, चिंतन करो तो दूर हो जाएगा, चिंतन भी नहीं है जो ये। पर ये याद रखना, चिंतन न करो तो हर से नींद न आवे, हर से नींद आवे तो चिंतन नहीं हो, चिंतन करना, कीर्तन करना, नाम जप करना, प्रार्थना करना, पुस्तक पढ़ना, ये करना, ये नींद आवे सच वृत्ति निर्माण तो सुख प्रयोग। तो आपकी स्थिति परमात्मा में होगी, क्योंकि वहां परमात्मा है, पूर्ण परमात्मा वहां है, तो आपकी स्थिति परमात्मा होगी। और आश्रय भगवान का। भगवान हमारे इष्ट देव है, भगवान हमारा आश्रय है, भगवान का आधार है, भगवान का ही भरोसा है। एक भरोसो एक बल, एक आश विश्वास, एक राम घन श्याम सात रूपीदार, एक आश्रो एक बल, एक आश एक विश्वास, आश्रय भगवान। और संशय का मुझे तो परमात्मा भी बहुत जल्दी प्राप्त हो जाए, सुख बता सकते उसे सुखता से प्राप्त। बहुत बढ़िया, बहुत चीज है। आयुष्य नींद आवे तो नाम जप करो, कीर्तन करो, पुस्तक पढ़ो, पाठ करो, प्रार्थना करो, ये करो, और नींद नहीं अच्छा, कुछ चिंतन भी नहीं करा, कुछ कोई भी नहीं करा, कुछ विश्राम तो पायो, परम विश्राम राम समान नायक हो। दो बात, एक क्रिया हुई एक पदार्थ हुए। पदार्थ और क्रिया ये सेवा के लिए है, अपने लिए पदार्थ नहीं, हमें नहीं करना भी नहीं, अपने लिए कुछ नहीं करना, अपने लिए कुछ नहीं करना। कब बार से नींद नहीं हो तब सब होना, कुछ नहीं करना है मैं भगवान की मैं स्थिति होगी, क्योंकि जहां आप सुख होंगे वहां परमात्मा है। कहीं भी सुख हो जाओ परमात्मा पूरे पूरे परमात्मा स्थिति होगी। पर नींद हो वर्ष हो तो नाम जप करो, कीर्तन करो, प्रार्थना करो, पुस्तक पढ़ो, ग्रंथों याद करो, पाठ करो, ये लग जाओ उत्तम सहजावस्था सहज सतह है। मध्यम ध्यान धारणा कनिष्ठा सहस चिंता से धीरे धीरे आता तुम्हारा, ये क्रम है। बाहर का बाहर ज्यादा बचे दिए उसी से यात्रा करो, एक नाथ जी महाराज ने तो उल्टा किया, उल्टा पहले भगवान ने ध्यान किया, दर्शन हो गए, पीछे गुरु जी का तीर्थ यात्रा करो, पीछे तीर्थ तीर्थ यात्रा सबसे पहले है, पीछे करो गए तीर्थ यात्रा में गए तब एक ब्राह्मण पहुंचा कि महाराज एक नाग थे, माँ बाप तो शांत हो गए, बूढ़ी दादी माँ है, रोती रोती बेचारे नेत्रों की दृष्टि चली गई, बूढ़ी हो गई, एका हमारा एका एक नाथ निभाए दादी और रो रही है। तो कहा कि मैंने तीर्थ यात्रा में जा तुम पैठण जाना, पैठण पैठण वो पैठण जाना तो वो आएगा। तो कागज लिख दिया कि वही रहना, तो वही रहना कैसे लिखा, तो मैं उन्हें पहुंचा तो देखा देखा एक दिन छोटे बच्चे को देखा था, जब जवान हो गए तो वो बाहर ठहरे, घर पर नहीं गए, बाहर ठहरे, भिखा ले गया शहर में, तो बीच में मिले तो ब्राह्मण ने देखा ये नाथ हो गए, ये जवान हो गया है, और वहां पत्र देगा, ये गुरुजी से आपको पत्र दिया है, पत्र देते ही पत्र को लिया कमल को सावर पाया, ऊपर पत्र रख रहे परिक्रमा करे, परमा का दंडोत करे, दंडोत करे, फिर उस पर पढ़ा कि वही रहना वही घर पर देंगे बात करे पीछे मिले वही बैठ गए, फिर वही घर बना। गुरु जी से मिलने ही नहीं है समाचार सुखा, गुरु जी शांत हो गया तो चेला मरे गुरु जी रुपए चेला दोनों को क्या ज्ञान मिला तो वही बैठ गए, वही दादी माँ आ गई, वही बोरा वही सत्संग करते वही बैठते। तो जहां हो वहां परमात्मा पूरे हैं, वही रहना वही बैठ गुरु की आज्ञा हुई। गुरु उपदेश एक नाथ जी महाराज जी बहुत उपदेश है, भागवत एक अलग स्कंध पर टीका है तो प्रसाद गुरु मामा तो लिखेंगे आधार लेकर ये फिर अध्याय लिखेंगे गुरु जनार्दन पंत, गुरु महाराज जनार्दन पंत थे। तो वही परमात्मा वही मिले वही मिले, तो मकान में वही बना मगर पर दे गया। तो आप भी जहां मन लगे वही चुप हो जाओ, कुछ चिंता मत करो, परंतु निद्रा आदर्श न हो, संसार का चिंतन हो तो संसार के चिंतन के साथ ना राग करना ना द्वेष करना, ना भला समझना ना बुरा समझना, हो जाओ तो ना परवाह नहीं कर बेपरी हो नहीं। जैसे रास्ते चलते हैं, रास्ते चलते में कहीं कूड़ा पड़ा है, कहीं पत्थर पड़ा है, कहीं कंकड़ पड़े है, कहीं गला खड़ा है, कहीं गाय खड़ी है, कहीं सूर खड़ा है, अपने मतलब नहीं, उससे ना राग है ना द्वेष है, ये क्यों खड़े है ये सही नहीं है, रहना चाहिए भी कुछ नहीं, उन्हें मतलब नहीं है। ऐसे कोई संसार का चिंतन हो जाए तो उसे उदासीन हो जाना, न राग है न द्वेष है, ना चिंतन ये बना रहे ना चिंतन मिट जाए, कुछ भी नहीं उपेक्षा, मिटने से भी संबंध जुड़ता है। जैसे राम जी वनवास में गए तो राम जी से प्रेम करने वालों का कल्याण हुआ और बैर करने वाला में कल्याण हुआ, अरे उदासीन में कुछ नहीं। तो संसार में कोई संसारिक चीज आ जाए तो उससे बैर नहीं करना, विरोध नहीं करना, और उपेक्षा ना उपेक्षा, और मेरे से लोगे तो काम हो जाएगा, बना रहे तो राग हो जाएगा, नहीं बना रहे तो द्वेष हो जाएगा, ये बात कुछ तो समझ नहीं जोड़ना उनके ध्यान में, अपना है नहीं, जैसे कोई बाहर में कोई चलते हो जो हो जाए जो आ जाए उदासीन, बहुत अच्छा उपाय है ये, मन को शुद्ध करने के लिए बहुत बढ़िया उपाय है, चिंता बेप्रो संसार का बहुत आ जाए तो संसार आता नहीं है, भीतर पड़े हुए संस्कार संसार के वे जाते हैं, जब दिखे तो उन्हें बेपरवाह कर दो वो पट जाएगा, कुछ नहीं करो सपा निकल जाएगा सा। शांति हो जाएगी। नंगल जय पर आता हुआ आदमी जीता है, जाता हुआ भी दिखता है। तो आप भजन ध्यान कर रहे हैं, भगवान में लग रहे हैं, उस समय में भीतर के संस्कार है बहुत, तो बहुत बात आएगी। वे आते हैं निकल निकल के, उन्हें घबराना नहीं, अपने समझ नहीं है, ना अच्छा समझना, ना बुरा समझना, ना राग करना, ना द्वेष करना, ना मिटना की इच्छा करना, ना होने की इच्छा करना, ये रहे ऐसा नहीं करना, न रहे नहीं, अपने उपेक्षा। जैसे रास्ते जाते हुए पत्थर पड़ा है, कहीं पूरा पड़ पड़ा है, अपने क्या मतलब, अपने कोई मतलब नहीं। ये बहुत बढ़िया विद्या होती है, मन के संक्रम बिटाने के लिए भी बहुत बढ़िया उपाय है। मिटा दो, मिटाना, मिटाने मिटाने में द्वेष होता है, द्वेष में संबंध होता है, उन पदार्थ में संबंध होता है, छा मिटा नहीं उपेक्षा। तो संसार के संबंध से रहित हो जाएगा। हमने तो भगवान का चिंतन करना है, भगवान में लगना है, वो है उसका भी चिंतन है। शनै शनै परमेत, यह छठे अध्याय का 25वां श्लोक है, उपनाम हो जाए शनै शनै परमेत। ये उपनाम ना बताइए, उपनाम बता, ना राग है, ना द्वेष है, ना भला है, ना बुरा है, ना अच्छा है, ना मंदा है, ठीक है ना बेठीक है, कुछ नहीं, अपना है ही नहीं। बार में पड़े चीजें पड़ी पड़ी, जल्दी विचार करते हैं तो संगल छूटता नहीं, तो राग करते हैं तो रहता है, द्वेष करते हैं तो रहता है, उदासीन हो जाएगा, निकल जाएगी सब हो जाएगा। शनि शनि को पद में बुद्धि देते सात देते हैं, आत्मसम्मान कृत्व सब जगह परमात्मा परिपूर्ण है, ये याद रखना, सब जगह परमात्मा परिपूर्ण है। ये पहले सुन, पहले ये ध्यान करना कि सब जगह परमात्मा परिपूर्ण है, न कहीं चित्त विचिंते बिल्कुल चिंतन न करे, बहुत बढ़िया बात है। संग्रह बिटाने नहीं है, बहुत बढ़िया उत्तम है, न कहीं चित्त विचिंते, ये न हो तो समय से बने, तो ये तो ये तो निश्चय बना अभ्यास करें। उपराम हो जाओ, उपराम न राग ना बना न बुरा गुण नहीं समझे, उपराम बने समझ समझा है, देश करो समझ जाए, राग करो देश अच्छा समझो तो सीख जाएगा, बुरा सुन तो सीख जाएगा। मन लगाने का बहुत बढ़िया उपाय है, यह हो रहा है मन में, आप में नहीं हो रहा है, आप भगवान का अंश है। नारायण नारायण नारायण।